بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد. ikiwa ni usiku wa tarehe 21 mwezi wa Ramadhan mwaka 1444, insha Allah ta'ala kutakuwa na kalima kila baada salati al-isha katika mada mbalimbali, na leo biidhnillah nitaizungumzia suratul Falaq, ambayo mara nyingi tuisoma lakini kuna dharura ya kuelewa maana yake na maana ya hii sura na yale yaliyomo ndani yake, ili kufahamu kile tunachokisoma. Sura hii yasoma katika adhkar za asubuhi, kadhalika adhkar za jioni, kadhalika kabla ya kulala soma suratul Falaq. Kutaieleza hii suratul Falaq biidhnillahi ta'ala. bismillahir rahmanir rahim. يقول الله سبحانه وتعالى: قل أعوذ برب الفلق. سما نجيكينغا كمولا وبامبازوكو. من شر ما خلق نشاري ليفيو فيومبا، ومن شر غاسق إذا وقب نشاري جيز لو سيكو لينجياب، ومن شر النفاثات في العقد نشاري عنوبوليزا مفوندوني، ومن شر حاسد إذا حسد نشاري حسيدي أنا بوسود. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق. أعوذ أي أعتصم وألتجئ، نجي كينجا نتاكا ولينزي. برب الفلق، رب الفلق هو الله سبحانه وتعالى، والفلق الإصباح ململيزي وبمبوكو لا صبوهي. من شر ما خلق أي من شر جميع المخلوقات، حتى من شر نفسه نجليننا الله كتكمانا نشاري كلا كيوم به مبكى نفسياك ويمنيا، لأن النفس أمارة بالسوء سوء نفس ينيكم وامريش أمريك فاني موف. فإذا قلت من شر ما خلق سوء أجيكينغنا الله كتكمانا نشاري يكيل أليشكيومبا، فأول ما يدخل فيه نفسك. كيف تكون ذاك نتوينجي هابا وجلين دا نشاري يا نفسياكو، كما يريفكت كخطبة الحاجة: نعوذ بالله من شرور أنفسنا. كي نفسي نشاري نكيل كيلي تكون نشاري. وقوله تعالى: من شر ما خلق يشمل شياطين الإنس والجن والهوام وغير ذلك. هي آية كسيما من شر ما خلق ينجي ندنياك كجلين دكتو كمانا مشيطاني كتك واتو مشيطاني كتك مجيني ودود وبايا walionasumu kama nyoka na wengineo na vinginevyo katika vile vilivyo na shari. Fa subhanallah, maneno machache lakini biidhnillah yawani sababu ya kukulinda wewe na kila aina ya shari. min sharri ma khalaq. Kisha akasema Allah subhanahu wa ta'ala, wa min sharri ghasiqin idha waqab. Sheikh Ibn Uthaymeen rahimahullah katika tafsiri yake akieleza asema, al-ghasiqu qila innahu al-layl. Sema wengine katika wanavyoni ni usiku, wa qila innahu al-qamar, na wengine wasema ni mwezi, kwa sababu usiku ndio wakati wa mwezi kuonekana. Na hapa wajilinda na Allah subhanahu wa ta'ala kutokamana na shari ya usiku unapofunika na kuingia, kwa sababu al-layl idha dakhala bi dhalamihi, ule usiku ukiingia na giza lake, vitu vingi vilivyokuwa na shari ndio vyajitokeza. Hata katika wanadamu utakuta kuwa wale wenye shari wale mara nyingi wapenda lile giza, sababu hawaonekani yale mambo yao maovu wanaoyafanya katika giza. Wakasema min sharri ma khalaq wa min sharri ghasiqin idha waqab, atafa ashyaa khassa. Hapa Allah subhanahu wa ta'ala akataja vitu khassa, ambavyo hivi vitu vaingia katika ile aya ya kwanza min sharri ma khalaq, lakini akataja shari aina tatu akazitaja swali aliposema wa min sharri ghasiqin idha waqab. Kwa hivyo kitu cha kwanza katika zile shari ambazo Allah subhanahu wa ta'ala amezitaja kwa majina, waqtun yaghlibu wuqu'u ash-sharri fihi wa huwa al-layl, ni ule wakati ambao hughilibu mara nyingi kutokea shari ndani yake, ambao ni wakati wa usiku. Huu wakati wa usiku ambao ukiuangalia makini utakuta kuwa mambo mengi sana yanayompata mwanadamu mazito hutokea katika wakati wa usiku. Hata mtu akiwa mgonjwa mara nyingine huzidiwa zaidi wakati wa usiku kuliko mchana, mara nyingi wa hivyo. Kadhalika wadudu wale walio na sumu mara nyingi utawakuta wakitoka wakati wa nini, wa usiku. Kadhalika mashetani, kama alivyotufundisha Mtume sallallahu alaihi wasallam kuwa inapoingia wakati wa magharibi tuzuie watoto wetu, kwa sababu ndio wakati wa intishari shayatin, mashetani ndio waenea kila mahali. Hata majambazi pia huotea ule wakati wa usiku, ndio wakati wao tena, watafute mahali kwenye giza ambapo wewe huwaoni. Aweza kuwa ni sahibi yako, labda wamjua mtaani, lakini akakupiga kipanga wewe mpaka ukakoma, sababu haonekani, si usiku, kuna giza. Kwa kuna shari nyingi katika huu wakati wa usiku hutokea, na ndio maana ukakuta kuwa ikifika usiku hata wewe pia huna uchangamfu uliokuwa nao wakati wa mchana wa kutembea huku na kule. Na kwa jambo la kwanza Allah alilotaja ni huu wakati ambao hughilibu kutokea shari sana ndani yake. Kisha akasema Allah subhanahu wa ta'ala, wa min sharri an-naffathati fil 'uqad. An-naffathati fil 'uqad hunna as-sahirat ya'qidna al-hibal. Ufunga, hawa ni wachawi wanawake, ufunga ile kamba wakaitia mafundo 'uqad, watanfuthu biqira'ati mutalsama fiha asma ash-shayatin ala kulli 'uqdatin ta'qidu thumma tanfuthu. Ufunga yale mafundo wanapofanya sihir kule uchawi, kisha wakataja majina ya mashetani, huku wakifunga mafundo wanapowaroga watu na kuwafanyia sihir, yale mafundo wakawa wafunga moja baada ya jingine, huku wakipuliza ta'qidu thumma tanfuthu, wafunga fundo kisha apuliza. Hivi ndio wanavyofanya, na hawa hapa wamehusishwa wanawake, kwa sababu wasema wanaovyoni wao ndio zaidi wakiwa wachawi hutumia aina hii ya uchawi, lakini ingia ndani yake pia wanaume. Ibn Uthaymeen asema li'anna al-ghalib anna alladhi yusta'mal au yasta'milu hadha an-naw' min as-sihr hunna an-nisa, mara nyingi wanaotumia aina ya sihri kama hii ni wanawake. Na kwa sababu hiyo Allah subhanahu wa ta'ala anasema an-naffathati fil 'uqad, kuna aina ya uchawi funga mafundo kisha wakapuliza, funga fundo akataja palasim zile zao na majina ya mashaitani wale wanaoshirikisha na Allah subhanahu wa ta'ala kisha wakapuliza. Na hivi ndivyo wanavyofanya. Kwa hivyo shari ya pili ambao Allah subhanahu wa ta'ala ameitaja simfu minan nas, ni aina ya watu ambao ni wachawi. Uqimat sina'atuhum ala iradati shari bilghairi, sanaa yao, kazi yao wao imejengewa kuwatakia watu shari. Sanaa ya uchawi haina khairi ndani yake, sihr hakuna khairi ndani yake, sihri yote ni kutakia wenzako matatizo. Na mahali popote katika mujtamaa ikienea sihri, hakuwezi kuwa na maendeleo pale mahali, watakuwa nyuma maisha yao. Yani laiti ingelikuwa kwa mfano hiyo sihri yawasaidia kuwafanya wawe watu wabora kuliko walivyo, lakini la, yazidi kuwadidimiza. Yani sihri mtu haendi pale isipokuwa amtakia mwenzake shari. Hakuna mtu anaenda kufanya sihri kwa hiyo amtakia mwenzake khairi, uongo kabisa. Na hata ile khairi unaona pengine mtu, kuna wale waandika cheo siyo nini, akienda pale ni shari tupu, shirki kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala, kwa hakuna khairi. Wa yataallamuna ma yadhurruhum wala yanfa'uhum, kama alivyosema Allah subhanahu wa ta'ala, ni madhara matupu mwanzo mpaka mwisho, wala haiwafai chochote. Bas ikiwa kuna faida yoyote ambayo iwapata yule mchawi ya kidunia anaoipata kutoka kwa yule anayekuja kwake, basi ndio hiyo tu. Hakuna faida yoyote inayopatikana katika jambo la sihri, bali ni shari tu. Kwa hii ni aina ya pili ya shari aliyoikusudia Allah subhanahu wa ta'ala kuitaja. Kisha Allah subhanahu wa ta'ala akataja wa min sharri hasidin idha hasad. Alhasidu huwa alladhi yakrahu ni'mata Allahi ala ghairihi. Hasid ni mtu ambaye achukia neema ya Allah subhanahu wa ta'ala aliyoipata mwenzake. Bimaana akimwona mwenzake na neema yote, yaweza kuwa ni neema ya kidunia na ndiyo mara nyingi, yaweza kuwa ni neema ya kidini na hii pia yatokea. Kwa nini fulani ana jambo fulani mimi sina? Na mara nyingine huyo yajidanganya mtu nafsi yake, mimi si mhusudu mimi. Tamhusudu ya nini bwana? Lakini ile ukweli ndani ya nafsi yake, hana raha kwa nini fulani yuko vile? Kwa nini hawi kama mimi tu? Yeye amepata cha zaidi kuliko mimi. Kwa aichukia ile neema Allah subhanahu wa ta'ala aliyompa yule. Na iza kuwa neema ya dini, kama vile mtume wetu sallallahu alaihi wasallam alipopewa utume, Mayahudi walimkataa kwa sababu ya hasad. Hasadan min indi anfusihim min ba'di ma tabayyana lahum alhaq. Basi tu kwa hasad. Na hii aslan ni sifa ambayo iko sana sana sana kwa Mayahudi, ni watu mahasidi sana, hawataki kumuona mtu yoyote mwingine ameendelea. Allah subhanahu wa ta'ala asema am yahsuduna an-nasa ala ma atahum Allah min fadli, ama wahusudu watu kwa ile fadhila ambayo Allah subhanahu wa ta'ala amewapa. Ukiishi wewe katika maisha yako, zingatia hii aya, nahnu qasamna bainahum maishatahum fi alhayati ad-dunya. Kwa hivyo anayegawa nani? Ni Allah subhanahu wa ta'ala. Ikiwa wewe umekinai kuwa Allah ni mula wako aliyekuumba na ni muadilifu katika mgao wake anaougawa, basi pia ukinai na kile alichokupa Allah subhanahu wa ta'ala, wala usimtizame mwenzako kwa nini ana kitu fulani mimi sina. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam akatufundisha kaida nzuri, lau kama mtu ataishi nayo ataishi na utulivu sana katika moyo wake. Katika mambo ya kidunia akatuambia, umburu ila man huwa asfala minkum, mtizameni yule aliye chini yenu. Ukiangalia katika dunia, muangalie aliye chini yako. Ikiwa wewe walala ndani ya chumba wajifungia, wapumzika, wastarehe, kuna wengine walala barabarani, hawana hata sehemu ya kuweka kichwa, katikati ya barabara. Nenda mjini sasa hivi utakuta pale kwenye roundabouts hizi utakuta kuna sehemu watu ulala, mpaka uweze kujiuliza yule bwana mpata usingizi vipi pale, magari yote yapiga mahoni pale, yapita pale, kelele nani. Wewe mashallah uko nyumbani kwako wakaa vizuri. Ukitizama kama hivi utajua kuwa Allah amekuneemesha na neema kubwa sana. Alhamdulillah. Unzuru ila man huwa asfala minkum wala tanzuru ila man huwa fawqakum, wala katika dunia usiwatazame wale walioko juu yako. Kwa nini? Fa innahu ajdaru alla tazdaru ni'mat Allah alaykum, mukifanya hivyo hamtadharau neema za Allah juu yenu. Lakini wewe ukiishi, wajua mimi ushangazwa na baadhi ya watu. Wewe kwa mfano, mwenzako amesoma, twende kwenye kidunia, amesoma akaenda chuo kikuu akafanya masters akafanya PhD, basi akapata kazi aliyopata. Mimi na wewe tumwacha darasa la 8 mfano, ama la 6, mkorofi kulikweli alikuwa huyo skuli, mkorofi, akawacha mapema kusoma, labda alimpiga mwalimu kichwa huyo akawacha shule. Sasa wewe fikiria, ati huyu amhusudu yule, kwa nini yule wakati ofisini yeye yuko nje yualinda mlangoni? Sijui mwaelewa. Ha, njoo chukua wewe basi ofisi, hatakuwa hata kalamu hujui kushika. Sasa kuna mambo mengine ya kuhusudiana, yani ukiangalia washindo. Sasa wewe umhusudia nini huyu? Huyu yuko wapi na wewe uko wapi? Sema alhamdulillah, ya tena wewe shukuru na shughuli wafanya upata hiki na riziki yako waipata. Sasa kuna mambo mengine wayafanya hawa. Wallahi ili jambo la hasad limefanya mafamilia yavunjike. Ndugu na ndugu yake, kwa nini huyu amepata mimi siko kama yeye? Na tena bwana, wengine hufundisha mpaka watoto wao hasidi. Na kuna wengine hawawezi hata kujizuia kile kilichoko moyoni peke yake. Aweza kufanya akapita kaona gari ya mwenzake amepaki pale, akashika kisoda kile akakangura. Jamaa, mpaka kufika tena utoa na meno, hasidi, hataki kumwona mwenzake endelea. Alimradi akija yule mwenzake aone lile gari limepapurwa papurwa pale. Subhanallah, ni afikia hali anaweza kushindwa hivi. Basi si umuombee Allah. Wajua siri moja, ukimwona mwenzako ana kheri muombee baraka, kama alivyokufundisha Mtume sallallahu alaihi wasallam, Allahumma barik lahu. Kuna malaika aitikia ukimwombea ndugu yako dua an dhahri alghaib, asema amin walaka bimithlihi, amin na wewe pia upate mfano unachomwombea ndugu yako. Kwa hiyo wewe ungelikuwa wageuka huku katika kumwombea mwenzako kheri, na Allah subhanahu wa ta'ala azidi kukufungulia na kukubarikia wewe pia kama atakavyombarikia ndugu yako, waonaje ungeishi na raha kiasi gani? Hasidi aishi na dhiki maishani mwake. Wallahi alazim, kuna msemo utawasikia baadhi ya Waarabu wasema si mzuri, akimwona mwenzake anaendelea asema rizqil kilafil baramil, riziki ya mbwa iko mapipani. Yani yule alikuwa hata hastahili kupata, lakini kama mbwa tu anakwenda pipani pia mpata riziki yake. Si wafahamu haya maneno? Ukimsikia mtu asema hivyo, hasidi. Hasidi hamtakii mwenzake kheri, na hii si tabia ya Muislamu. Wallahi si tabia ya Muislamu. Utaishi na dhiki. Kwa nini? Kwa sababu anayegawa ni Allah, na kila wewe ukifanya chuki vile, na pengine Allah yuwazidi kumfungulia na wewe wazidi kuungulika. Wafikiria ndio wamzuia? Huwezi kumzuia Allah subhanahu wa ta'ala. Yaftahi Allahu linnasi min rahmatin fala mumsika laha. Uhasidi hauwezi kumzuia Allah subhanahu wa ta'ala kumfungulia yule mja wake. Kwa hiyo wajiumiza mwenyewe tu, afadhali umuombee Allah ambarikie ndugu yako amfungulie. Kwa hawa hii ni aina ya tatu hii ya watu ambao Allah subhanahu wa ta'ala wataja kama sinfun minan nas dhu khuluqin min sha'nihi an yab'atha ala ilhaqi al-adha biman ta'allaqa bihi. Hii aina ya watu wana tabia ambayo ndio ya hasad. Tabia hii ni kufikishia udhia kwa mwingine akimuona tu, na hawa ndio wenye ain. Sasa sikia, ain hasid akamwangalia yule mwenzake akampata kwa jicho, na Mtume sallallahu alaihi wasallam asema al-ainu haqqun, jicho ni haki, ni kweli. Na mara nyingi au tuweza kusema ni jicho latokamana na mtu ambaye ni hasidi. Sheikh Ibn Uthaymeen asema fatajidhu yadhiqu dhar'an idha an'ama Allahu ala hadha al-insan bimalin au jahin au ilmin au ghayr dhalika. Askia dhiki Allah subhanahu wa ta'ala akimneemesha yule anayemhusudu katika mali au akamneemesha na cheo, kwa nini ampandishwa yeye cheo misikupate? Au kwa ilmu, na hili liko kwa tulabi ilmu, na leo limeenea sana baina tulabi ilmu. Kwa nini fulani asikika sisikiki mimi? Kwa hivyo nitafanya njia yoyote ile, hata kama nitazungumza batil khalif tu'raf, nikikhalifu nitajulikana niko, lakini nikienda na watu nitaonekana niko na watu. Kwa mimi naanza kuleta mambo ya ajabu ajabu, mbwa halali kula, kadhi yafaa kuwa mwanamke, si vituko gani? Mwasikia wengine watu, yaani huja na vitu vya ajabu ajabu hivi mpaka utakuulizana, ah, usikie usikie, oh, sasa yajulikana. Kumbe kwa nini fulani yajulikana mimi sijulikani? Kwa nini yatajika fulani mimi sitajiki? Haya mambo ya Allah subhanahu wa ta'ala, yeye ndo anaipanga, wala mimi na wewe hatuwezi kuzuia ama kujenga. Wewe na mimi si chochote, ni kujisalimisha katika amri na kadari ya Allah subhanahu wa ta'ala anavyokadiri. Mwenzake amepandishwa cheo kazini, kwa nini? Ndio niliwaambia mimi, kwa mfano, nawapa huo mfano mzuri. Mwenzako ansoma kwenda jisumbua, akasoma, akaenda akasoma, akajaribu kwenda kusoma kila masomo ambayo pengine yatampa nafasi nzuri zaidi kazini ya kusongezwa mbele. Wewe hukwenda kufanya mambo hayo yote. Mwenzako amekuja, wale waliokuwa pale kazini wakaona huyu astahili kupewa cheo fulani, akapewa, ah, ankuja juzi tu. Sasa ankuja juzi, lakini si ana kisomo zaidi yako? Na wewe toka nenda kafanya bidii, kasome pia, kaongeze taaluma yako. Yeye ankushinda katika hilo, basi ndio Allah akajalia sababu akasongezwa mbele yako. Ndio ile uambia jamaa, huenda mpaka kwa wachawi wa wengine mahasidi, yani atakamwangushe yule fulani kazini, pengine amwangushe chini. Kwa hiyo huenda kule kuna wengine uambia wewe unataka kupandishwa cheo, ashukishwe yule fulani. Sasa wewe shika hiki kigogo hiki, kila ukizungumza na bosi tia mkono mfukoni, na jamaa ndio hivyo, ati mkono mfukoni kisha ashikishike kile kigogo kuzunguka na bosi, azungumza na bosi. Kuna mmoja alifanya hivyo, kati ya kigongo mfukoni, kile kigongo anadanganywa kule, akizungumza na bosi tu aona ndo apandishwa cheo, yafinya hiyo kwa ni mbato nio mpaka mwisho. Yule bosi, wewe nini? Aona apigia gita tu kuchini, hasimami, apigia gita mpaka kija kishtukio, kumbe afanya mambo ya sihiri. Ankigongo anadanganywa, kigongo ile mchawi mrongo, wachawi warongo, naambia ni kweli. Na ndio maana wao waagiza nyama, nyama chinja, kuku, lakini hawaagizi samaki, waagiza vitu hivi vitamu vitamu, shona. Wewe wainjoliwa tu waingia kwenye mtego, kwa wali wajinga ndo wali wao. Sasa hawa mpaka wako tayari kuingia kwenye shirki kwa sababu ya hasad. Wako wengi tu huku, wengi wengi, wallahi alazim. Kuna watu waweza kuuliza, ah, kwani yule mtoto wa nani? Akaambia mtoto fulani, labda babake alikuwa ni mtu maskini, pengine hana uwezo mkubwa, mtoto wake akafungukiwa, Allah subhanahu wa ta'ala akamfungulia. Ah, yule kwani nani? Amuona amekuja na gari nzuri pale amekaa, yule mtoto fulani. Ah, pia mtoto fulani ana gari ile? Ana mkokoteni. Yaani wewe wataka watu daima wabakie chini, ubakie wewe tu uko juu, wewe ndio utatoa riziki ama ni Allah subhanahu wa ta'ala? Sikuna mazungumzo ya baadhi ya watu kiwasikia tuzungumza, a'udhu billah, yani ya kuonyesha ndani ya moyo wake vile ambeba chuki yake, wapendee ndugu zako khairi, ahibba linnasi ma tuhibbu li nafsika min alkhair, wapendelee ndugu zako kile unachokipendelea nafsi yako katika khairi, utaishi vizuri yake, wallahi wapata raha na utulivu. Na wewe waangalie wale wanaoishi na hasad na kuangalia watu, yani hana raha maisha yake ya dhiki, alafu mgao anayegawa ni Allah subhanahu wa ta'ala. Sasa wewe humkosei yule unayemhusudu, wamkosie yule aliyegawa ambaye ni Allah subhanahu. Kama watia dosari kazi ya Allah subhanahu wa ta'ala, yeye ndo aliyegawa, yeye ndo alisema huyu apate hiki huyu asipate hiki. Kwa ni wewe uwe utajisalimisha kwa amri ya Allah subhanahu wa ta'ala. الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى أسمى الحساد نوعان هو محسيدي ومجاونيك بجاوني فيلي. نوع يحسد ويكره في قلبه نعمة الله على غيره. كنا أين وحسود نوشكية نعمة الله إلي شكيكم كفلان، لكن لا يتعرض للمحسود بشيء، لكن أجزوية أشكية تيندني أمويوك، لكن هممبيك يتو ولا فنجوشوت. تجده مهموما مغموما من نعم الله على غيره، كيمونا أنا ذكي كونيني فلاني أنفنجوكيوا، لكنه لا يعتدي على صاحبه هنفني ودوي، لكن داني أمويوك باتايولي شيت أمباتايولي تونا زمزيب أمباتا فيبيولي هنا راه. والشر والبلاء إنما هو بالحاسد إذا حسد. لكن شارنا بلاء شيخ ابن عثيمين سمى نبالي ولي حسيد أنا بوسود، ولهذا قال إذا حسد. نا كتك حسد الحاسد سمى العين التي تصيب المعان، نليل جيشو أمبالهم بات يلي أن يبيبون الليجيشو. أسمى هذا الرجل عنده كراهة لنعم الله على الغير، فإذا أحس بنفسه أن الله أنعم على فلان بنعمة خرج من نفسه الخبيثة، يعني معنى لا نستطيع أن نصفه. أسمى أمتم عين نولا أمبا أكيهيسي ولو حسيدي كتك مويواك أكي امتزاما كنا كيتو أمبا شوتوزكو كي إليزا عين ما نكي إليزاك نكيتو هوني ويقوماتو. Yani nasema kwa mfano mtu amwangalia tu mtu yuanguka pale, kwani kumpita kitu gani pale? Analeza kwenye macho hapo yaonekana. Kwa kitu watu Allah subhanahu wa ta'ala ndio yajua namna inavyotokea. Kuna watu mahasidi alafu wana jicho baya moto, nyie hamwezi kuelewa labda hujaona. Wallahi yaweza kumwangalia mtu hivi yule watu wajito hivi, kisha alafu huyu asema kitu fulani. Kuna maneno wapenda sana kutamka, utaona dara yule bwana. Kuna siku bwana mmoja, sitaki kutaja nchi maana kijamaa sema anaingilia sana, una lile gari linaitwa nini, lile la beba mchanga hivi kisha ya mwaga waita shove vile, sawa. Jamaa sema yeye wajua kama yeye wajua kama yeye afanye hivyo, sema sala la utafikiri mtu yatawadha. Wallahi ile gari likasimama hapo, wallahi alazim pam jamaa, hakuna anaitwa fundi yeye asema mimi nazungumza, mtu anieleza yeye amfanya hivyo, mimi namjua huyo mtu afanye hivyo. Kienda pale akaambia kuna nini gari nisimame, anambia keni kando. Yeye akasoma ruqya, maana yake ni talib ilmu, ndio ni mtu anasoma dini, akasoma muawadhat na akatimia mate. Akaambia washeni gari, ikiwasha kubali, wallahi alazim ile gari kawaka, kwa sababu ansema tu ile gari mbona ingekuwa kama mtu yatawadha hivi hapo pop. Si ngoja niwaeleze, siku moja napeleka gari sawa, mimi mwenyewe napeleka gari na swahibi yangu mmoja namjua, yuko mumu, siwonyeshi nani, yuko mumu, anketi ubavuni hapo. Nikapiga honi pip, anambia honi atua safi kweli, wallahi alazim, na wapia wallahi alazim, ile mjidude ya honi yale aliruka yote akatoka kwenye mskani yale. Ushawahi kuona hiyo? Yale madude yale kubofa honi, si yale honi, wallahi alazim ikatoka karuka baka nipiga hapo. Alhamdulillah tukupenduka, ni honi. Yani hawa jamaa wana visa, jicho ain hasid. Na hii ilitokea, wacha sasa, sisi tuzungumzia sasa, ish min jail, jail yani ajiba, zaman as-sahaba. Sahaba mmoja amuona mwenzake katika masahaba mwili wake mweupe, asema mkono mmoja tu mtoa mweupe, hapo hapo akaanguka karibu kufa. Mtume sasa na mako tatahimuna ahadan, kuna mtu mmtoso fulani ampita hapa anasema hivi, akamwita lima yaktulu ahadukum akhahu, kwa nini mmoja wenu amuue ndugu yake? Kwa nini umuue ndugu yako yake? Umpita unaona kitu kizuri kwa ndugu yako, sema mashaallah allahumma barik, sallallahu yubarik lahu. Sasa ikiwa hii yaweza kutokea kwa mtu ambaye ni sahaba radhiyallahu anhu, kifi jail ambao sisi sasa hivi twaishi, ya watu ambao dunia wameiweka katika nyoyo zao, ndio maana ile hasadi ikawa imezidi imekithiri katika mshtamaa. Weweza kumwona mtu afanya kazi na mwenzake hivi, mara ashamtilia fitna huko, ashamfanyia hivi, mara ngapi ndugu wako sana, tena wako sana kutopatana kabisa. Sababu nini? Hasad. Lesh fulan, lesh fulan, kwa nini huyu, kwa nini? Nahnu qasamna bainahum ma'ishatan fil hayati dunya, ni Allah ndiye aligawa. Mimi na wewe hatuwezi kufanya chochote, hata ukamhusudu yule Allah atampa vile vile. Usifikirie atiko kumhusudu kwako ndio ushamfungia. Ikiwa Allah amempa ataendelea kumpa, huwezi kuzuia. Kwa huyu hasidi wa pili, huyu hatari sana. Huyu akiichukia angalia tu kwa jicho, fayusibu bilain. Na hili jicho mtu akipigwa nalo, Sheikh Muhammad anasema ahyana ni yamut, wakati mwingine mtu yafikia mpaka kufa, yani yaweza kuwa ni sababu ya kufa. Wa ahyana ni yamrad, na wakati mwingine huwa mgonjwa, ukapelekwa wewe ma hospitali yote ujulikane na maradhi gani, kila maradhi utapimwa huna, haijulikani nini, kumbe ni aini. Juzi nilikuwa na Sheikh Badr Al-Anazi anieleza kisa kimetokea Saudia kule, sema kuna jirani yake alikuwa na mke wake, yeye amueleze yule mke alikuwa na uzuri ajabu. Siku moja tu akaenda harusini, hakujipamba hivi, akaenda tu kawaida. Wale wanawake waliojipamba yule akatokea zaidi kuliko wao. Sijui mmoja akasema nini, akaanguka, asema mpaka leo tuzungumza yuko kwenye inaya murakaza kama ICU, miaka zaidi ya 20. Hajulikani ana maradhi gani, yuko juu ya kitanda tu, mpaka yule mume ameoa, amezaa, watoto wamekuwa wakubwa wengine, yuko vile vile mpaka leo, asema kwa vile aini. Na wakati mwingine ni mtihani, basi khalas, hata ukasomea ruqya Allah hajajalia, hajakadiria kwa upate shifa, wabakia namna hiyo. Na hapa ndio kuna dharura ya kuwa mtu atakana ajilinde sana, amuombe Allah subhanahu wa ta'ala amuhifadhi kwa kusoma sura hizi. Ibn Uthaymeen asema rubbama yusibu sayyarata bil'ain wa tankasiru au tata'attalu, aweza hasidi akalipiga jicho gari, lile gari likavunjika, ama lile gari likaharibika. Yani ajabu sana, al'ain haqqan tusibu biidhnillahi ta'ala, aini haq laweza kumpata mtu kwa idhni yake Allah subhanahu wa ta'ala. Na ndio maana Allah subhanahu wa ta'ala akatuamrisha, bali akatuteremshia sura hii nzima tuisome kwa ajili ya nini? Ya kutaka hifadhi ya Allah subhanahu wa ta'ala kutokana na shari hizi tulizozitaja. Wa min sharri hasidin idha hasad, kama alivyotaja Allah subhanahu wa ta'ala. Hii ni kwa kifupi tu nizungumzie sura tu Al-Falaq, na maelezo yake ni marefu, tukianza tutatoka nje ya maudhu'. tukisema tuanza kuzungumzia uhasidi na sababu zake na namna gani utajilinda na mahasidi na sifa zao wako vipi na jicho na ruqya gani ya somo ama mwingine, lakini tueleza kwa kifupi tu kuwa hii sura Allah subhanahu wa ta'ala atueleza ndani yake tutaki ulinzi kutoka kwake kutokamana na hizo shari tulizozitaja. Insha Allah ta'ala katika kikao kitakachofuata cha kesho biidhnillah tutaizungumzia suratul Nas ambayo ni nyingine katika sura ambazo Allah subhanahu wa ta'ala ndani yake ametuelekeza katika kutaka hifadhi kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala kutokamana na shari nyingine alizozitaja katika sura hiyo utakazozitaja insha Allah ta'ala katika kikao kitakachofuata. Naktafi bi hadha qadr, wallahu ta'ala a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. Barakallahu fikum.